sheytaan sheytaan def leen yi def dafa fexe ba gur gur leen yollu ngar leen wut ak buum def ci seen baat yi pasrakantal ko ñoom di dem istahwasa alayhim sheytaan ba mu defee buum ca seen baat yi ñoom di dem nag fa ansaahum mu fexe ba fàtte loo leen zikrallahi fàttali ko yàlla mu fexe ba fàtte loo leen zikrallahi turu yàlla mu fexe ba duut ñu sikkar ulaika ñu seetaani fexe ba duut ñu sikkar xis bu seetaan ñoom ñooy partib seetaane ñoom ñooy partib seetaane nga jàpp baat boobu ulaika xis bu seetaan ñoom ñooy partib seetaane parti mooy mbooloo moo xam ne dañoo daje bum xalaati kii ba fas ko yéemee samp loolu mooy parti bu nit jógee ne daf koo bëgg dañ naan ko dangay am nanga ni signature yu nangu li ngay wax su ko amee ba noppi ne jub nag di liggéey lu yokk signature yooye yu dëgëral gaa yi tabarkàlla daf leen ay groupe ay bureau ay CRD def naa lañ koy tudde wala ay comité des jeunes comité des femmes def ko ba mu yaatu nga xam ne aduna si yëpp ba sa ngeen ñëpp ànd ci xalaatam yooyu tabarkàlla loolu mooy parti seytaane mu ngi ciy liggéey am na ñu bare bare bare ñoo xam ne loolu mu bëgg di ko fexe ñoom dem nañ ba jënd carte de membre ci xibu cheptan ba am nañu carte léegi su wootee mitin ñoom ñoo koy wujj su wootee leneen tabarkàlla ñu dem ca ànd ak moom naa ngi jàpp ne bu dee wate it ñu sanel ko carte ulaika xibu cheptan yàlla ne na ñu fexe ba cheptan yi jilif leen wut buum takk ci seen baat fexe ba fàtteloo leen zikrallah bu suñu bàyyi xel yàlla ci dara suñu génn seen kër duñ xool seen bopp ne ndax ni ma mel ni yàlla bëgg la seen ñu nekku ci loolu seetaane bëgg na ko ay ca kon nag nañ dem lépp lu ñuy def duñ ca bàyyi xel suñuy naan dara ndax ñuy lekk dara wala ñuy lépp wala lu ñuy mën di def wala ñuy jëf leen ci àdduna si duñ ne yàlla loo ci wax déedéet ñuy génn rek mën naa am ci koñ bi ko leen jekk na wala tabarkàlla naa ngi ci wala yooyu ñoom ñu daal di dem yàlla nee na ku fexe ba seetaane def la noonu ulaay ko xilbu cheytaan ñoo ñu ca parti seetaan lañ bokk ala xanaa xamoo ne inna xilba cheytaan humul xaasiru xanaa xamoo ne parti seetaane mooy parti bi daanu fi dunia mooy parti bay daanu su alaxira te ku fa neen boo nekkee ci parti tabarkàlla du daanu day jëm kaw rek te mooy gën a jóg parti yëpp tabarkàlla ala inna xilba cheytaan humul xaasirun jur ala mu duggee ci wax day yee nit ñi ne leen bàyyi leen xel ci li ñu bëgg tabarkallahu man sax alxaaji malik nii wootee gàmm nga dégg mu ne ala ñu ne waaw mu ne azimu laylal wiladati xisbatan ñu ne ah mu ne ida lam yakun naxwa alxarami udul ala juudi mu ubbee wax ji mooy bëgg nit ñëpp jëgee li muy bëgg wax mooy li yàlla ubbee fii waxam ji ala inna xisba cheytaan hum alqaasirun kon partib seetaane yi noonu yàlla nee na duñu gagné élection yi mukk tabarkàlla suñu borom nag ñu jóge ca bëgg indi nag partib yàlla xisbullah noppi ne ci xisbu cheytaan te xisbullah baqara ba naa si ñaari yoon la ñëw ci alquran benn baa nga ci almaida benn baa ngi nii ba ci almaida suñu borom ca lay wax ne ala inna xisbullah yi umul faizun fii mu ne ala inna xisbullahi humul muflixun ana ñan ñooy xisbullah parti bi yàlla bi te yàlla moom du def multipartisme maanaam démocratie suñu borom du ne partiyaa ngoog nga xam na ne bari googu day dem ba far léegi lañ doon tudd démocratie di tàmbalee sànku waaye bu ñu ne woon ñaar dong la ko contor kii dem fee looloo wóor ñaari parti rek ku nanguwul xalaati kii rek dem nangu xalaati kee su ko defee mbir mi coow du bari ñol ñol du bari tabarkàlla sunu mbokk yi ñoom njaay ak ñooñu du ñu sonn ci taataan xibaar yeeg ñu ngay daje fële man ñuñ sama dajeeg tabarkàlla bu doon ñaar dong bu ñuy wootee fii ku nanguwul rek dem ci bële moo tax sunu borom ne seetaane demal sa parti mar sama parti xisbu cheytaan wala xisbullahi rek tabarkàlla waaye xam nga multipartis mii tabarkàlla day dema dema dem ba nga xam ne léegi nag démocratie yi tàmbali bi feeg yooyu ndax ñooñ ñoo ju bari jeeg yooyu tey day tox diggante nit ñi liggéey tabarkàlla ndax foo wax baree rek jëf néew ci jëf néewee rek wax bari yàlla mëñ suratul mujadala ay fukk ak juróom ñeent mo nekkon ci lool innal ladina mbolam ñi nga xamne yuhadduna allah dañuy nono yalla wa rasulahu nono yonentum bi di moy ndigalu yalla di moy ndigalu yonentum bi te moy ndigalu yalla moy jappale shaytané moy ndigalu yonentum bi moy jappale shaytané ndax yalla ñu wax fi ci mbirum parti kon ku jappale wul yalla rek yeg ni ya ngi jappale shaytané kon ku wuté ak mom rek ya ngay jappale ké ulaika fil azallin yalla ne ñu ñepp moy ñu lim ñi nga xamne ñoo torox yalla neena na nga leen ca boole ulaika fil azallin yalla neena boy lim ñi nga xamne ñoom la yalla nara dakkel ëllëk la nga ca boole ñi nga xamne bu yalla santane ñu wor ko te loola jural leen ñu nara bok ca iblis qataballahu yalla dogal na qataballahu yalla dogal na lu mu dogal da fa yëkk ci baramam ni ngeen bal ma ci waxin wo waye misal la la akhli banna ana wa rusuli jinnani may not ñu bari di yag yag yalla neena moy not wa rusuli neena mok ci ay yoonte la akhli banna ana wa rusuli yalla neena nit nit reey reey doole nit nit mana mana galam koor muneha mune ko ne ko wuur ne bala suuf de lalle ko suñu borom ci yoonentam ñoy nak leg leg kenn jup taxawal yalla ñu dem ba lolé daanu ci suuf gis na ci jamono yalla ñu wessu ci digënté xew xew yi daan xew ci algérie benn nit dañ ko talal waxu kay diko laaj journaliste yi ñuko ñen di fi ngeen jëm ci walu wati bi da ngeen daan mu ne ko ndax lan ñu ndax seen kilifa gi nga xamne dañ ko taxawal waji nako koku du fi kilifa de ñun kenn mu ci sun leader politique mu ne koy sen leader politique mu ne ko Allah subhanahu wa ta'ala waji ne kenn te itam nam ko waxe won ñun la amé yalla neena la aghni banna ñun gi def ko sadda te mus ci lam lu jitu muy indi fi'l bi la aghni banna jinnane dana nak dana gagne yalla koy yakam muni ana man yalla wurufili ak sama yonent ñoy gagne dene waw dafa melni ngañay li amugut muni waw bu fekke amugut it ñi nga xamne ño wara nek ay hizbullah yalla neena ño ñaan manki lan ko ñu mel muy da ngay dem ci suratul maida boole li nek fi mu motal lako mo lay jox hizbullah ñu mel yaay li sina amun man yartad minkum an dinihi fa sawfa yati llahu bi qaumin nit ñu ñu nak yuhibbunhum yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin ala al mu'minina wa izzatin ala al kafirin yujadiluna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata llahi yalla neena juroom ñoy jëm juroom ben ak juroom ñaar ci sa bobu bu ko ñi nga xamne ñone yalla len taf mele yalla neena penc mum dem rek تبارك الله دي نيو خام لول ان الله يلا قوي كو ام كاتن عزيز كو تدلا لو نساج نكو ديف سوره المجادله اي نيار فوك اك بن ني نيو تي اي جي تي موج يلا نين لا تجد قوما لو فك موك او نيت لولو مونتا نيك ني يالا بيغ واخ دو نيك موك واو لا تجد قوما do fek muk aw nit yu'minuna billahi ni gam yalla wal yawmil akhir gam al-akhir ni wa duna man hadallah ni beugante ko ban yalla yalla nena waxuma nafiq waye gam yalla di beug ko ban yalla yalla nena lolu munul nek la tajidu khawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir nanako wa mun yuwaduna man hadda Allah do fek muko ko gem yalla gem al-akhira muy beug ko ban yalla wa rasulahu aqbiin dum yalla neena lolu munul nek koko fek rek bu la watale ne gem na watal ni gemut ndax ñaar yoyu ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi yalla ne ñaar yoyu munta bokku ne ci ab xol nga ne ko ha ne walaw kanu abaahu don te ki nga xamne da yedd yalla seeni bayle do fek muko ku bëgg bayam bu wedd yalla wedd yeenante bi yalla neena lool mënul nek tum gam mom aw abnaahum wala seeni dom aw ikhwanuhum wala seeni mbokk aw ashiratuhum wala seeni jegeñal yu fess ci ñoom lool mënul du amuk la yas'aluna akhahum hina yandabuhum fi naibati ala ma qala burhana lool la gaay da wax ñoom mu ulayka mi nga xamne mënu ñoo boole bëgg yàlla bëgg ko ko bañ yem nañ ba ñoom ku bañ yàlla ñu bañ la ku bëgg yàlla ñu bëgg la ku ñuy bëgg yàlla tax ñu lay bëgg ku ñuy bañ yàlla tax ñu lay bañ ñooñe kataba yàlla bind na yàlla dogal na fi qulubihim ca seen xol ya al iman ak gëm ngëm moom ma nga ca xol ñooñe wa ayyadahum bi ruhin minhu mu dundale leen ci doole joo xam ne ji ca moom la jóge lii bi ñu ko waxee asahaaba ridwanullahi alayhim ñur dund ko ibnu kasir nee na ba ñu ne walaw kaana aabaauhum mu ngi wàcc ci abu ubayda ibnu aljarrah nga ne ndaxam mu ne moom i bëgg guy bëgg yàlla ak bëgg guy bëgg yonent bi da koo jaral ca Badar mu lay bàyyi mu ne aw abnaahum ñu wàcc ci siddiq aboubacar bésu Badar daf ne bërëb fas yéene rey abdourahman ibne abi bakrin su fekkoon duggutoon ca diine bi nga ne aw ixwanuhum mu ne mi ngi wàcc ci mousab ibne omayr ndax moo rey rakkam bu ñuy wax obaydubne omayr kerog Badar ndax rakk ji bañ gum bañ yàlla moom mu bëgg yàlla tabaraqallah aw asiratuhum ñu ne ñu wàcc ci hamza ali ubaydullah ñoom ñoo rey utba shayba ak alwalid ibnu utba ci bisu Badar ba wax ji boo demee ci muxtasar ibnu kasir ci jukkib ñetteel ba xatul ñeen téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar ca lañ ko wax gaa yi mu doon lim kenn ku ci nekk yàllaa ko bi yonentam moo la gënal sa mbokk yi tabaraqallah wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum yalla dina leen dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahta ciroon aljanna yooye al anharu dahya khalidina fiha ca la ñuy sax ca aljanna yooye la ñuy sax yàlla nañ ci yàlla boole ula radiallahu anhum yàlla bég na ci ñoom radiallahu anhum yàlla bég na ci ñoom wa radu anhu ñoom ñi bëg ci yàlla wax ji it boo ko waxee koo xam ne kii luxal arab yi am fëriwut maanaam njàng même jàng làkku arab fëriwut boo nee diw mu faatu nga ne radiallahu anhu mu ne na loolu kenn du ko wax ku dul ab sahaaba nga ne ko ndax nag mu ne ndax radiallahu anhu mooy yàlla kontaan na ci moom ba noppi déedéet boo ko waxee ku dégg arab nag day xam ne ak ñaan la radiallahu anhu day teg ci yal na yàlla kontaan ci moom ak ni muy tegtee yàlla kontaan na ci moom yow bu benn borom xam-xam faatoo nga daan ne radiallahu anhu la nga ci jublu mooy yal na yàlla kontaan ci moom ndax loolu ak ñaan la ngi mel ni benn waaye defal dara nga ne ko atalallahu baqaaka atalallahu baqaaka tekkiwul yàlla guddal na safan ba noppi waaye li muy tekki mooy yal na yàlla guddal safan moo tax radiallahu anhu loolu lay tekki kon nag di cere nit ñi naan leen bu leen ko waxal borom xam-xam yi dama ne ñi nga xam ne luxatul arab ci ñoom daf cee sëriwul ñoom ñooy jàppe ne verbe passé la rek buy fekki ne yàlla kontaan na ci jiw ba noppi fekk li muy fekki mooy radiallahu anhu yàll na yàlla kontaan ci moom loolu la ñuy wax mboolem ñi génn adduna ci xamugu ñu ëllëg seen i résultat ama asahaaba ñoom yàlla tabaraqa taala moo waxoon ci alquran laqad radiallahu an almuminin is yubayiunaka tahta shajara tabarakallah si it nag radiallahu anhu li muy tekki mooy yàlla du bés na ci ñu mel nii mu nga xam ne yàlla leen gënal ku dul yàlla képp ku noonoo yàlla bañ yàlla ñu bañ la ñooñu radiallahu anhum wa radu anhu yàlla bég na ci ñoom si ñoom i déggat nañ ci yàlla waaw qabila allahu amalahum fa radia anhu wa naalu sawaabahu fa radu bima aataahum tabarakallah nee nañu ibnu kasir mu ne ay jiide sirun badi ñu ngi ci fekk rek bu doy waar ñu ne ko lu mu daan mune ñom bañu merlo seeni mbokk ak seeni jégeñalé té yalla tax yalla daf ko wëlbeuti andil leen ko mu nekk am nek mo xamne dañu taxar fatale le té lolu moy al-fawzul azim fa demé ci mukhtasar tafsir ibn kasir ci jikir ñettal ba xatum ñeen ci mer ak juroom ben fuk ak juroom ben juroom ñett kon la ko suñu borom wax ulaika hizbullah ni yalla gënal ko dul yalla ulaika hizbullah ni nga xamne ko bañ yalla ñi bañ la ulaika hizbullah ni nga xamne ku bañ yalla donte wu seen wajur nga ñu bañ la ulaika hizbullah nga xamne gëm nañ ba mënatu ñoo boole bëgg yalla bëgg nonam ñoo ñoy parti yalla ala xana xamone inna hizballah naka parti yalla bi xamul mafliho na ñoy sawal soko xamne bu yebo nga daldi jog rek fasiyene bok ci ñoom daldi tabarakallah tak sa ñamb fasiyene bok ci mbokk yoyal mbokk yi suratul mujadala fofu la yem nek sar bo xamne tabarakallah li nek juroom ñett fukel juroom fukel sar ak juroom ñett wacc ci madina nek ñaar fukki aya ak ñaar sar bo ci madina daan jangale walu sharia li ci atti yu bari bu ci gëna feñ moy zihar moy kina jabaram aram ndama ni ma sama wajur aram jangale kafara bi te moy ci dem ba bëgg jubo soxna sofi jangale na mom sar bi walu jeyante atta ba ak walu jotaay bi ñu togaté ci place yi ba ko xamni ki dafa am al ilm ba nopi am al iman ñoo ci place ba jangale na walu joxe adiyé jangale na bi mu koy tej walu ñak sopp nonu yalla tabarakallah mu ngi koy tambali sar ba ngi tambali won ci waxtani hawlata bint sa'laba ñu xamni borom kër dafa defoon ak mom zihar te ñu ñewon ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam doon ko wax ay mbiram bu yoonte bi tonto lam tontu mu dal ni allahumma inni asku ilayka fastajaba allahu du'aha yalla nangul ko ñaanam ta qad sami allahu hawlati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah ni sa bi jëngale indi won zihar dal di wax ni goor yi nga xamne dañuy wax ni fa sama la ne koy yow ya sama wajur la yemale sunu borom tabaaraku ta'ala ne lolu mën ta tax soxna ci nek sa wajur wax ja dafa ñaaw wax ja dafa jubal rek waye kenn waru ko wax te lolu du lo xamne dana tax mu nek ko bu yalla joge indi lu jëm ci walu jëyante ñaar ñu and bam ñag ñu bëgg wax lu kee xam ak kenn bima ci tolle mané leen leen nit waxtaan yi nek ni ñepp di wax ci kaw ni ubbi telephone ñepp di wax tabaarakallah nga gis ko ne la jël ma ci suuf bo ne jël ma ci suuf rek tabaarakallah ñi ci kaw ñay xalaat waaw ke lan la bëgg wax bu tax mu ñu ne bu wax ji rawati la bu fekke ni tabaarakallah meneen mbokk la yalla neena kon jeyante yoyu tabaarakallah ñu li ci walu nuyonte bi assalamu alaykum ak salaam alaykum du nuyo moy yalla bu ngeen am jamm malikum salam moy yeen ci yalla bu ngeen am jamm kon ko nuyo da nga wax assa do wax laamu alaykum assalamu alaykum motax boy julli fa fekke nuyu baat bobu sa bu selmale min hamsati alimikum matut julli ga yakuna manam fo mën ta wax assalamu alaykum xana taay bam jeex nga ne assalamu alaykum wala nga taay bam jeex nga ne salaam alaykum lolou ñun ñepp ko wara jall sar bi jangal nañu ko ñu ko dina ni ci nit rek ne ko assalamu alaykum dari dundul lam gi bu ñu dundé lam gi rek sans figure bi daldi changer assalamu alaykum moy yal na nga nek pofon wala yal na nga alko gis nga lam gi rek lañu dindi legi bo dundé tam lam gu ñëk yi wala nga dundi sadda gi ñoo yu lu ci nek rek da am lu muy tek bo ne salaam alaykum wala malakum salam yoyu wala malikum salam yoyu jinn bu nek da ko wara jema jang ba xam len motax bu far bi di jexal mo ne ñi nga xamne dañu fi bayyi ni gem yalla dem di jema andak ñoo xamne ni tabarakallahu gemu ñu yalla mbok ñu deglu lolu mo nekul suratul mujadala insha Allah ay jiss yi ñew di ñew gene ci suratul hasr bi nga xamne mo ci fess rahmanir rahim rabbi israh li sadri ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokk ñi déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci defeem seen rajo dellu si nañ ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala, ñu leen dégtal seen jotaayu tafsir bi nga xam ne leneen ko dégtal ay bux bu jot ci waxtu mi, te ki leen koy defal di seen mbokk Aliou Sall. Tabarakallahu, jeexal nañu benn saar muy sourate al mujadala, war a dugg tey ci sourate al hashr, mu di saaru juróom fukkeel ak juróom ñeent, bu lu ko jeexalee defe juróom fukki saar ak juróom. Sourate al hashr ñu ngi wàcc ci Madina, nekk ñaar fukki aaya ak ñeent, war a ñëw ci ay tomb yoo xam ne mat na juróom ñaar. Moom sourate al hashr ni saar yi wàcc ci Madina di def la nar a def, mu di jàngale li nga xam ne moo jëm ci wàllu sharia, li nga xam ne fi la jëmale nag waxtaanam dëgg-dëgg, mooy waxtaane xeex boo xam ne mooy ghazwatu bani nadir, te mooy yahud yi nga xam ne seqoon nañu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak kullëri ba noppi wor ko ci kullëri ga. Sallallahu alayhi wa sallam moom it toxal leen jëli leen Madina, waaye ñu génn dëkk ba. loolu tax Ibn Abbas radiallahu anhu di tudde saar bi suratu bani nadir. Saar bi dina waxtaanee al munafiquun, ñi nga xam ne ñoo dem fekk yahud yi ànd ak ñoom parparloo ñëw jéema sat julli. Su bëggee tënk daal dina waxtaane xeex, jihaad ak liñ ci de fay ak liñ ci de ghanima. Fay mooy nin jële ci yoonu xeex te xeex amut, ghanima mooy liñ jële ci yoonu xeex ginnaaw bi xeex amee. Saar bi dina tàmbalee ci bàqi yàlla subhanahu wa taala, li nga xam ne noonu la ko war a tëj. Bàqi yàlla ba wane ne kawn bi yëpp moo di àdduna si, li fi nekk ci ay nit, li fi nekk ci gàncax, li fi nekk ci ay bayma, li fi nekk ci ay bantaki yeneen yu waw yu amadu roox, lépp shahidun bi waxdaaniyati illahi wa qudratihi wa jalaalihi. Li fi nekk lépp naatiqun bi azamatihi wa sultaanihi subhanahu wa taala. Loolu la saar bi tàmbalee. Sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fi lardi wa huwa alazizu alxakim. Mu ci jóge moom saar bi dina waxtaane lenn ci jeexantali kàttanu sunu borom tabaraka wa taala, ak lenn ci màggaayam wane ko ci bi nga xamee ne ñu ngi toxal al yahudu jële leen ci seen dëkkuwaay yooyu, ak li nga xam ne ña nga ca woon ci wàllu ay tata yu ñu làqu woon. Tata mooy tabax yu dëgër yu rëy yooyu nga xam ne ci la noon yi làqatu bu xeex jotee, loolu lañ ci de tata. Ngay demee ca Saloum, tata yi ma ba joxu baye tabaraqallahu jeexagut. Daanañu fas jàpp ne seen tata yooyu ku ca dugg raw, ndeke loo jàpp ne ku ca dugg raw kooko yàlla da koo dàqut. Ku yàlla dàq doo am foo rawe, laa mal jaa wala man jaa min allahi illa ilayhi. Saar dina ko wax ci ñaaral aayam, huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwali alhashr. Saar bi bu ci jógee muy suratu alhashri te wàcc Madina, dina waxtaane tomb bu am solo muy wàllu alfay, wàllu al ghanima. Lépp di jóge ci xeexi lislaam, mu leeral chart ya, leeral acte ya, leeral li tax ñu koy séddale di ko jox fakir yi dong, ndax dañ la bañ ñi oomal féeti woo ko. Ak itam taadul am, te mooy yemale di gën ci xeet wi ba ñu ñàkk yëkkati ko tuuti mën a fekki tuuti ñi am, ndax xeebant du am ci biiru xeet. ma afa allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasuli walizi alqurba walyatama. Ayab walmasakin ayab juróom ñaar insha allah. ba ca saar bi jógee ci ñeenteelu tombam, dina tagg taggu am solo ñi nga xamne ñoy sahaba yunitu bi sallallahu alayhi wasallam woni seen ndamar ak seenu bax woni muhajirun woni lansari muhajirun nga xamne ñoo joge makka bay fa seen alal bay fa seen njabot hubban fillah te bu yalla rek tax ñu ñew madina tambule ci wudul dara ansari nepp madina yunit bi ñew makki sahaba ñu fat len laq len ngir dimbali diine yalla ci seen mbokk yi nga xamne ñoo gaday ñew lansari bëgg len ba ñoom muhajir ni gënal len seen bop sa di ci ñew tan dama lool tabarakallah ci seen alali ci seen kër yi ak ci seen bop ak lañ koy aaju wa aaju min fuqara alladhina ukhruju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwan ay joom ñet sar dina ci ñew joom ñel bi sar dina ñew ci tuddu nak munafiquni ndax bu tuddé muhajir nak lan sar bu mu leer bu la waxé munafiquni rek ak nafiq da lay leer ñom ñi nga xamné ño dem fari ak yahudi contre l'islam gal jëm ko galam ko mo wone len ci misal yo xamné misal yu doy war la melni dal nelen yeen ngeenay cheppane mi nga xamni moy fekk nit ne ko weddil yalla su wedde yalla setan taxaw fele ne ko man sama yonne ko ci alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum si aya fuk al ben la wara nek inshallah mu ci joge won sa bi ci juroom benel tombu dadi war ni gem yalla fatimi len bis bu ragna beul ci sunu kanam bis bu nga xamne bu ñewé do tin xam lu kenn bokk ak kenn do tin xamati ben askan dara ja du dafa am njariñ alal du dafa am njariñ tabarakalla ci lañuy tambalé takalé ahlul jannati wa ahlun nar suadaay jaar ci walu ndey jor jëm al janna ñu ñu ci bokk al asqiya jaar ci walu chamoñ ñoom jël ci gënal kër bu baaxul ga yalla ñu yalla musal loolu lañ jangul ci suratul waqi'at te fi dem ci alquran gis ko fa ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad loolu mi ngi ci aya fuk ak juroom ñet ñoom ñaar lu tambu bi ci lisar bi umbu mu di bu de tej dañuy tud dañuy fatali nak turu yalla yu rafet yi ak melom yu kawey nga xamni yalla mbollem luy melaw mangi daf ko sori mbollem lu melaw mat man ci bir huwa allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaib was shahada nga xamni kon bu tambule ci subhana lillahi tejji ci huwa allahu allazi lola moy tanasuqul bad'i ma al qitami mu nek nak tabarakallah ci walu balagha jogule go xamni gi jogale gam sala bokk ni deglu lolou la suratul hasr wara ambu ngeen ubi sen tere tabarakallah ci suratul hasr ayaju ndek ji ni ñaan suñu borom tabaraku taala yalla ñu jappale banu fil ko ba mu jeex te li ci nek ci ay mbir ñu deg ko la tay ay tere ñu bayiko la tay ay digle ñu jeng ko jeffe bismillahir rahmanir rahim yalla neena sabbaha lillahi bakna yalla sabbaha bakna lillahi yalla sabbaha mingi sabbal lillahi yalla ning koy bak di woné ak magd di woné ak riyaayam won mo bak yalla ma ci samawati mbolam li ci asman wama fil ardi ak mbolam li ci suuf leppay bak yalla min malakin wa insani wa jamadin wa shajarin malaka yaangi bak yalla doom adama yaangi bak yalla ngantax daangi bak yalla dink yaangi bak yalla wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi am len luddul lola ngay bak yalla waye nak mune yeen dungen xam nan lola di bak yalla ibn kasir mune yalla tabaaraku ta'ala day woni anna jami'a ma fi as-samawati wal ard yusabbihu lahu wa yumajjiduhu wa yuqaddisuhu wa yuwahhiduhu mune li ci asman yepp ngi bak yalla diko selal diko wetal ba dem ci muhtasar ibn kasir jukki bi ñettel ba xatum ñenteene ak juroom ben fuk ak juroom ñent muxtasar nak moy téré bo xane bi borom xam xam bi dañ ko jalaat né dañ koy teunk loolu lañ ci dé muxtasar tam mu yalla ba tax mu yoyoli